rezerwa dla szaleństwa. Chcę pokazać masę męstwa. Ciągle mu kurwa mało, pusty kawał mięsa. Kobietę traktuje pałą. I co się pizdą kapisz za tej pierdolonej tarczy? W domu pewnie też pijesz, ale kurwa nie wystarczy. Powoli gnijesz, zżera cię własna głupota. Protokół piesek pisze i się skurwie syn zamota. Jebana dziota, mistrzostwo argumentacji. Pan oficer już przysięgał bronić tylko swojej nacji. Siła to potęga, podparta majestatem prawa. Zobaczysz, będziesz klęczał i własne sierwo zjadał. Będzie zerkać na mordy, gazem i śmierdzącą blachą. Nieudaczne automaty, co się wierzy, godzą na to, by wydawać im rozkazy. Pytam, jaki człowiek z własnej woli wypędza własną wolę z podpowiek. Może kurwo powiesz, jakie stawiasz mi zarzuty. Kordon pierdolonych lalek, co to mają skopać dupy wszystkim tym, co stale chcą. Wychodzisz poza nawias, mów w kudlu, mam szczekać, żebyś ty zaczął rozmawiać. Bardzo miesiąc ci napełni miskę karmą NBP, żebyś dalej mógł kopać pyskiem. I każdy wie, że kierując się zyskiem, możesz nagiąć zasady. Mam na ryju terrorystkę, więc pewnie szukam zwany. Rozłożone ręce widać, chuja dzisiaj dla was naszą. To brudacy, pedroły, lewaki co kozaczą. Jak ksiądz z jebaną tacą, pozbawiony moralności. Jesteście przewidywalni i w odruchach prości. Pierdolę twój system, sam na paragrafy, agresja na trakach. Nie schodzimy na tym, wszyscy zjednoczeni w jednej silnej koalicji. Plus za akcję, plus za sprzęt, chuj w dupę policji. Furia uzbroiła pięści, nasz los jest ciężki. Nie możemy się poddać, oddali sprawie bezsensny. Mogą poświęcić życie dla przyszłych pokoleń. Trzeba wyjść na ulicę i rozprawić się z gnojem. Narodowe komanda, mundurowe oddziały wypełniają polecenia w rytm opadającej pały. Na głowy niewinnych jeszcze zapłoną miasta. Kolejny tajny brzut, wściekłość na zarasta. Rzecznik prasowy PITEL. Jebać te cipę w dupie był. Gówno widział, ale w mediach już wyryte, że to my mieliśmy broń i gaz i kurwa mapy. A kto chciał strzelić stron i skończyło się na tym, że ręka była rękę, wyciszono aferę. Chuju komplementem będzie nazwać ciebie zerem. Jesteście szanowani, przyjaciół macie wielu. W bandyckich oddziałach zjebanego NR-u biały soki krew i podpalone drzwi. Łapanki na ulicach i pomarszone brwi. Bo problem nie istnieje, to margines polityczny. Co dotyka swym ciężarem, grupę wiesz, tylko nie liczy. Pierdolą takie prednie, naród to kupuje. Umundurowane chuje, naprawdę źle się czuję. Kiedy patrzę na ludzi, którzy zdechli już za życia. Kuda zwan do mordy i już od dzisiaj. Wielu roczy bunt, bo nikt sobie nie pozwoli, żeby indolentny fiut mógł używać swojej broni. To nie jest żaden Bóg, co najwyżej zły by wrócał. Łapę drugi kurwie mocno, zmasakrować usta. Są różne gusta, zawsze popierałem rozmowę. Konstruktywny dialog, zgodę i odmowę. Ale widzę tu słowa, znaczą tyle ile prośba. Że chorych na astmę muszę trzymać nie można. No gdzie jeszcze raz, nie to w ogóle nie rusza. Widać uleciał intelekt, marzenia i dusza. I siedzą takie cwele i patrzą kogo zgrodzić. Kto jest twoim przełożonym, że aż tak się to boli. Kluby wąsatych gmur, wychowanek PRL-u. A zresztą chuj takich w budzie przecież wielu. Potrójne patrole, więc na służbie dziś nie umrę. No pewnie w kupie siła, to też śmierdzi się głównym kurwy. Twoja uzbroiła pięści, nasz los jest ciężki. Nie możemy się poddać, oddali sprawie bezreszty. Mogą poświęcić życie dla przyszłych pokoleń. Trzeba wyjść na ulicę i rozprawić się z gnojem. Narodowe komanda, mundurowe oddziały wypełniają polecenia w rytm opadającej pały. Na głowy niewinnych jeszcze zapłoną miasta. Kolejny tajny brzut, wściekłość na zaraz. Puszcza bandę podnieconych gówniarzy i daje im prawo, że macie demolować, macie robić wszystko, macie wziąć kije, butelki z benzyną, macie instrukcje w internecie, jak walczyć z policją, jak kopać, jak się zachować. Właśnie to, że Niemiec od razu zaczyna krzyczeć, zostałem zaatakowany, to jest ta instrukcja z internetu, którą oni mają. Niemcy ukradli show, ale tam było dużo bandytów polskich, z polskiej Antify. Są to wyroki dla dwóch Polaków. Jeden to 18-letni Polak, drugi ma 29 lat, 3 miesiące pozbawienia wolności, bezwzględnego pozbawienia wolności i 300 zł nawiązki dla policjantów.